Hvem tror du er min bedste ven på denne jord? Svig, svig, svigermor, svig, svig, svigermor, for vi har aldrig skændtes eller slået spor. Svig, svig, svig, svig, svigermor og mig, da jeg i sin tid skulle vises frem og præsenteres i min kones hjem, var jeg lidt slap, fordi jeg havde hørt, at svigermor er skrap. Hvem sagde de første sjove og befriende ord? Svig, svig, svigermor, svig, svig, svigermor, hvem brugte bryllupsnatten ved et billardbord? Svig, svig, svig, svig, svigermor og mig, hvem skaffede os et rigtig dejligt sted at bo? Svig, svig, svigermor, svig, svig, svigermor, hvem fyldte sig til fodbold søndag klokke 2? Svig, svig, svig, svig, svigermor og mig, hvis jeg har båret mig lidt fjollet ad, og der går skår i vor kærlighed, og konen siger, nu tager jeg hjem til mor, og så siger jeg, jeg tager med. Hvem genopretter fred og ro et hjem for to? Svig, svig, svigermor, svig, svig, svigermor, hvem får sig til den enkel kop i vores rå? Svig, svig, svig, svig, svigermor og mig, hvis jeg var ungkald, hvem tror du jeg ville have? Svig, svig, svigermor, svig, svig, svigermor, ja, jeg vil gerne råbe mig et højt hurra. For svig, svig, svig, svig, svig.